Welkom dames en heren bij Radio Israël. Het is tijd voor de wekelijkse Bijbelstudie. Shalom. Vandaag luistert u naar Derk Prins met het onderwerp Genade versus Wet, deel 1 van 2. Efeze 2, vers 8 en 9. For by grace we have been saved through faith, and that not of ourselves, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast. Want door genade zijt gij behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand roeme. All right, that was a good start now. Let's hear you all do it. Dat was een goed begin, maar nu wil ik u graag allemaal horen. Efeze 2, vers 8 en 9. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. Once more. Nog een keer. Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf. Het is een gave van God, niet uit werken, opdat niemand roeme. So we are going to speak on that theme this morning. We gaan vanochtend over dat thema spreken. Grace versus law. Genade contra de wet. I wonder whether some of you realize that they are in opposition to one another. Ik vraag me af of sommigen van u beseffen dat die twee in tegenstelling zijn tot elkaar. You can have one or the other. Je kunt de ene of de andere hebben. But you cannot have both at the same time. Maar je kunt niet beiden tegelijkertijd hebben. Now, many, many thousands of years ago, Job asked a question. Vele duizenden jaren geleden stelde Job een vraag. How can a man be righteous before God? Hoe kan een mens rechtvaardig zijn voor God? That's one of the most important questions any of us can ask. Dat is een van de meest belangrijke vragen die iemand van ons kan stellen. Because God promises good only to the righteous. Want God belooft alleen het goede aan de rechtvaardigen. He has no promises of good for those who are not righteous. Er zijn geen goede beloftes of beloftes van goede dingen voor hen die niet rechtvaardig zijn. So all our hope of receiving good from God depends on being righteous. Dus onze enigste hoop die we hebben om goede dingen van God te ontvangen, zijn afhankelijk van rechtvaardig zijn. Now the specific answer to that question of Job is given in the New Testament. Het hele specifieke antwoord op die vraag van Job wordt ons gegeven in het Nieuwe Testament. If I were to ask you which book of the New Testament would you turn to, what would be your answer? Als ik u zou vragen welk boek van het Nieuwe Testament moeten wij openen, wat zou dan uw antwoord zijn? That's right, Romans. Juist, Romeinen. And we find the answer in the first chapter of Romans. En we vinden het antwoord in het eerste hoofdstuk van Romeinen. Chapter 1, verses 16 and 17. Hoofdstuk 1, vers 16 en 17. For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed, from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot behoud voor een ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid Gods wordt daarin geopenbaard, uit geloof tot geloof. Gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. It's only through the gospel that the full revelation of God's righteousness comes to us. Het is alleen maar door het evangelie dat de volledige openbaring van Gods gerechtigheid tot ons gekomen is. There is no other source for that truth. Er is geen enkele andere bron voor die waarheid. And if you read the latter part of verse 17. En als je in het laatste deel van vers 17 leest, it says the righteousness of God is revealed. Dan zegt het, de gerechtigheid Gods wordt geopenbaard. You can only understand the righteousness of God by revelation. Je kunt de gerechtigheid van God alleen maar begrijpen door openbaring. And I pray for everybody here this morning. En ik bid voor elk een hier vanochtend. That God will grant you that revelation. Dat God u die openbaring zal schenken. Many of you are churchgoers. Vele van u gaan naar de kerk of de gemeente. There's nothing wrong with going to church. En daar is niet fout mee om naar de gemeente te gaan. But it doesn't mean you've received that revelation. Maar dat betekent niet dat u die openbaring al ontvangen hebt. Many of you need that revelation. Vele van u hebben die openbaring nodig. And it will determine the course of your life. En het zal de koers van uw leven gaan bepalen. And then Paul continues in that verse. En dan gaat Paulus verder in dat vers. It is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. En dan zegt hij, het wordt geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat, de rechtvaardige zal uit geloof leven. There's one word that occurs three times. Er is een woord dat drie keer gebruikt wordt. What is it? Wat is dat woord? That's right, faith. Geloof. Apart from faith, you cannot enter into the revelation of God's righteousness. Zonder geloof kun je de openbaring van Gods gerechtigheid niet binnengaan. And then in Philippians chapter 3. En dan in Filippenzen hoofdstuk 3. Paul takes this subject further. Dan gaat Paulus verder met dit onderwerp. In verses 8 and 9. In de versen 8 en 9. He says, but indeed I also count all things loss for the excellence of the knowledge of Christ Jesus my Lord. For whom I have suffered the loss of all things, and count them as rubbish, that I may gain Christ, and be found in him, not having my own righteousness, which is from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. Filippenzen 2, en vers 8 en 9. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dit alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis, opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is op grond van het geloof. Paul says there, I was very righteous as a Jew. Paulus zegt daar, ik was erg rechtvaardig als een Jood. I kept every detail of the law. Ik hield me aan alle details van de wet. But it was my own righteousness. Maar het was mijn eigen gerechtigheid. And it was totally worthless in the sight of God. En voor Gods aangezicht was dat volkomen waardeloos. And he said, I've let all that righteousness go. En hij zegt, ik heb al die rechtvaardigheid, eigen rechtvaardigheid laten gaan. And I count it just rubbish. En ik acht het als vuilnis. That I may win Christ. Dat ik Christus mogen winnen. And be found in him. En in hem mogen blijken. Not having my own righteousness which is from the law. Niet mijn eigen rechtvaardigheid hebben die uit de wet komt. But the righteousness which is from God through faith. Maar de gerechtigheid die van God komt door het geloof. That is what we are speaking about this morning. En daarover spreken wij deze morgen. The righteousness which is from God by faith. De gerechtigheid die van God komt door het geloof. There are only two possible ways of attaining righteousness. Er zijn maar twee manieren waarop je rechtvaardigheid kunt ontvangen. The first is by works. De eerste is door werken. By what we do. Door datgene wat wij doen. And the second is by faith. En de tweede is door het geloof. And every one of us has to make a decision. En ieder van ons moet een beslissing nemen. Because you cannot combine them. Want je kunt die twee niet combineren. It is one or the other. Het is de ene of de ander. Now, there's one epistle of the New Testament which is generally regarded as Paul's answer to legalism. Er is een brief in het Nieuwe Testament en die wordt geacht als zijnde Paulus' antwoord tegen het wetticisme. And by yeah, that's right. Galatians. Dat is Galaten. And it's very interesting to read Paul's introduction to Galatians. En het is heel interessant om de introductie van Paulus te lezen wanneer hij schrijft aan de Galaten. Understanding that he's dealing with the problem of legalism. En houd in gedachte dat hij bezig is met het probleem van wetticisme. In almost every letter of Paul. In bijna alle brieven van Paulus. He begins by thanking God for the people to whom he's writing. Dan begint hij met God te danken voor de mensen aan wie hij schrijft. And he thanks God for what God has done in their lives. En hij dankt God voor datgene wat hij in hun levens gedaan heeft. But the letter to the Galatians is an exception. Maar de brief aan de Galaten is daar een uitzondering op. Paul was so disturbed by what was happening in Galatia. Paulus was zo verontrust over datgene wat onder de Galaten gebeurde. That he didn't have any time to thank God. God for them. Dat hij geen enkele tijd nam om God te danken voor hen. He just says in verses 6 and 7. Hij zegt in vers 6 en 7. I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Christ to a different gospel, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft, laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. You see that legalism is a perversion of the gospel of Christ. Ziet u dat wetticisme een verdraaiing is van het evangelie van Jezus Christus? Now Paul doesn't speak about any other problems in the Galatian church. Paulus spreekt over geen enkel ander probleem in de gemeente van de Galaten. It's interesting to compare that with his introduction to the Corinthian church. Het is heel interessant om die introductie te vergelijken met zijn introductie aan de Corinthiërs. Because in the Corinthian church there was immorality. Want bij de Corinthiërs was er immoraliteit. A man was living with his father's wife. Een man die leefde samen met de vrouw van zijn vader. There was drunkenness at the Lord's table. Er was dronkenschap aan het avondmaal. And there was disputes amongst the Christians. En er was strijd onder de christenen. You would think Paul would be much more upset about that. Je denkt dat Paulus daar veel meer over verontrust zou zijn. But not so. Maar niet. He begins with a lengthy thanksgiving to God for the grace of God in the Corinthian church. Hij begint met een hele lange dankzegging aan God voor de christenen in de gemeente van Korinthe. We read in chapter 1 verse 4. We lezen dat in 1 Korinthe 1 vers 4. We'll read through verse 6. Vers 4 tot 6. I thank my God always concerning you for the grace of God which was given to you by Christ Jesus, that you were enriched in everything by him, in all utterance and all knowledge, even as the testimony of Christ was confirmed in you. Ik dank God te allen tijden over u vanwege de genade Gods die u in Christus Jezus geschonken is. Want in elk opzicht zijt gij rijk geworden in hem, in alle woord en alle kennis, gelijk het getuigenis aangaande Christus onder u bevestigd is. You see, Paul was much more upset by the legalism of the Galatians than he was by the immorality of the Corinthians. Paulus was veel meer verontrust over het wetticisme onder de Galaten dan de immoraliteit onder de Corinthiërs. Please don't misunderstand me. Begrijp me niet verkeerd. God does not approve of immorality. God geeft geen toestemming aan immoraliteit. But he's much more disturbed by legalism than he is by immorality. Maar hij is veel meer verontrust door wetticisme dan immoraliteit. And lots of you who would never be involved in immorality. En velen van u zouden er niet aan denken om immoraliteit te plegen. Are in the grip of legalism. Maar zijn wel in de greep van het wetticisme. And it's so respectable you don't understand your problem. En het is zo respectabel dat je je eigen probleem niet eens kent. We need to consider for a moment the carnal nature of man. We moeten even voor een moment nadenken over de vleeselijke natuur van de mens. Because legalism is always associated with what the Bible calls carnality. Want wetticisme wordt door de Bijbel altijd geassocieerd met wat de Bijbel noemt onze vleeselijke natuur. That's right. It's much better in Dutch than it is in English. So I don't have to say what I was going to say next. Klinkt in Nederlands beter dan in het Engels, vind ik. Our fleshly nature is described in or is the secret of understanding it is in Genesis 3 verse 5. Het geheim is om dat de vleeselijke natuur te begrijpen is in Genesis 3 vers 5. The temptation of Satan to Eve and then to Adam. De verleiding en de verzoeking aan Adam, eerst aan Eva en dan ook aan Adam. For God knows that in the day you eat of it your eyes will be opened and you will be like God knowing good and evil. Maar God weet dat ten dagen dat gij daarvan eet uw ogen geopend zullen worden en gij als God zult zijn kennende goed en kwaad. Is it wrong to want to be like God? Is het verkeerd om als God gelijk te zijn? It's a perfectly right motive. Dat is een hele goede motivering. Well, then what was the problem? Wat was het probleem dan? They were relying on knowledge to make them right with God. Ze waren afhankelijk van kennis om aan God gelijk te zijn. And they were relying on their own efforts. En zij waren afhankelijk van hun eigen pogingen. They were not any longer going to be dependent on God. Niet langer zouden ze afhankelijk zijn van God. Their knowledge would make them independent of God. Hun kennis zou hen onafhankelijk maken van God. And really that's the essence of the carnal nature. En dat is de essentie van de vleeslijke natuur. It's the desire to be independent of God through knowledge. Het verlangen om onafhankelijk te zijn van God door kennis. And it's the essence of sin. En dat is ook de essentie van zonde. And out of that experience, man became a slave of his carnal nature. En door die ervaring werd de mens een slaaf van zijn vleeselijke natuur. We have many different ancestors among us. We hebben heel wat verschillende voorouders. But we all have one common ancestor. Maar we hebben één gezamenlijke voorouder. And his name is Adam. En zijn naam is Adam. And that's where our problems begin. En daar begint ons probleem. And every descendant of Adam is born with that nature. Want elke afstammeling van Adam werd geboren met die natuur. That desire to be independent of God. Dat verlangen om onafhankelijk van God te zijn. And the main way by which man seeks to achieve that. En de voornaamste manier waarop de mens probeert dat tot stand te brengen. Is by religion. Is door religie. If you analyze most religions. Als u de meeste religies gaat analyseren. Man is going to be so good he won't really need the mercy of God. Want dat de mens dan zo goed wordt dat hij eigenlijk de barmhartigheid van God niet langer nodig heeft. That's the essence of the carnal nature. Want dat is de essentie van de vleeselijke natuur. It's the desire to be independent of God. Het verlangen om onafhankelijk te zijn van God. And it may be through doing good. En misschien wel door goed te doen. But it's still totally evil. Maar het is nog steeds erg kwaad. And every one of us has this problem. En iedereen van ons heeft dit probleem. There is born into each one of us a desire to be independent of God. In ons, in elk een van ons is dat geboren, het verlangen om onafhankelijk te zijn van God. That's what the Bible calls the carnal nature. En dat noemt de Bijbel de vleeselijke natuur. And in Romans chapter 8 and verse 8. En Romeinen 8 vers 8. Paul tells us very clearly. Dan vertelt Paulus ons heel duidelijk. That nature can never please God. Dat die natuur God nooit kan behagen. So then those who are in the flesh cannot please God. Romeinen 8 vers 8. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Notice it says cannot please God. Ziet u dat het zegt, het kan niet. It is impossible. Het is onmogelijk. The carnal nature can never be pleasing to God. De vleeslijke natuur kan God nooit behagen. It is at enmity with God. Het is in vijandschap tegenover God. And there is in every one of us by birth that enemy of God. En door de geboorte is in elk een van ons die vijandschap naar God toe. Now let's go further in this study. Laten we verder gaan in deze studie. In Romans 3 and verse 20. In Romeinen 3 en vers 20. Paul says, by keeping law, no one will ever achieve righteousness with God. Paulus zegt dat door de wet te houden zal niemand ooit rechtvaardigheid voor God bereiken. Therefore, by the deeds of law, no flesh will be justified in God's sight, for by the law is the knowledge of sin. Romeinen 3, vers 20. Daarom dat uit werken der wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd zal worden, want de wet doet zonde kennen. Does it say in Dutch by the deeds of law or by the deeds of the law? Deeds of law. That's right. Ja, in Nederlands is het heel goed. Because so many people understand that as. Heel veel mensen begrijpen dat. As we can't get right with God by keeping the law of Moses. Vele mensen begrijpen dat het betekent we kunnen niet gerechtvaardigd worden voor God door de wet van Mozes. But that's not what it says. Maar dat zegt het niet. We cannot get right with God by keeping any law. Wij kunnen niet gerechtvaardigd worden voor God door welke wet dan ook te God houden. God has ruled that out once and for all. God heeft dat buitengesloten eens en voor altijd. And then in verses 27 and 28 of the same chapter. En dan in vers 27 en 28 van hetzelfde hoofdstuk Romeinen 3. Where is boasting then? It is excluded. By what law? Of works? No, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith apart from the deeds of law. Waar blijft het roemen dan? Het is uitgesloten. Door welke wet? Der werken? Nee, maar door de wet van geloof. Want wij zijn van oordeel dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt zonder werken der wet. Without the deeds of the law or law? wat zegt het? Zonder werken van de wet of werken der wet? Der wet, die law. It shouldn't be. Der hoort er eigenlijk niet thuis. That's put in by the translators. Dat is neergezet door de vertalers. It says by the deeds of law. Door de werken van wet. It refers primarily to the law of Moses. Allereerst verwijst dat natuurlijk naar de wet van Mozes. But it includes every other kind of law. Maar dat houdt ook in elke andere wet. No one will ever achieve righteousness with God by keeping a law. Niemand zal ooit gerechtvaardigd worden door God door wet te houden. After all, the law of Moses was given from God. De wet van Mozes werd door God gegeven. It was a perfect law in every detail. In elk detail was dat een volmaakte wet. If that law can't make us righteous. Als die wet ons niet rechtvaardig kan maken. How could any other law even begin to claim it? Hoe kan een andere wet dan zelfs beginnen dat te claimen? So then what do we have to do? Wat moeten wij dan doen? It was not by keeping a set of rules. Het is niet door een stel regels te houden. What do we have to do? Wat moeten wij dan doen? The answer is amazing. Het antwoord is verbazingwekkend. I tell people, if you've never been astonished by the Bible, you've never really read it. Ik zeg tegen mensen, als je nog nooit verbaasd bent geweest door de Bijbel, dan heb je eigenlijk de Bijbel nog nooit gelezen. The answer of the Bible is totally opposite to all our natural thinking. Want het antwoord van de Bijbel is helemaal tegenovergestelde van al ons natuurlijke denken. If we look in Romans 4, verses 4 and 5. Als we kijken naar Romeinen 4, vers 4 en 5. Now to him who works, the wages are not counted as grace, but as debt. Nu wordt hem die werkt het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. If we do always that which is exactly right, then God owes it to us. Als we al datgene doen wat juist is, dan is God ons verplicht om ons dat toe te rekenen. It's not by debt, it's by grace. Het is niet vanuit een verplichting. I'm sorry, it's not by grace, it's by debt. Dan is het niet uit genade, maar uit verplichting. But then Paul goes on in the next verse. Maar dan gaat Paulus verder in het volgende vers. But to him who does not work, but believes on him who justifies the ungodly, his faith is accounted for righteousness. Hem echter die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. So what is the first thing you have to do? Wat is het eerste wat je moet doen? You have to stop working. Je moet stoppen met werken. To him who does not work. Ja, in dat is het double meaning. Hij die niet werkt. That also means you got to stop to be employed. It's, yeah. It's a double meaning. Well, that's one of the problems of language. Een van de problemen die we hebben met de taal. Although it could be the same in English. Maar dat zou ook in het Engels van toepassing kunnen zijn. So, if we cannot be made righteous by keeping a set of rules. Dus als we niet gerechtvaardigd kunnen worden door een stel regels te houden. How can we be lead a righteous life? Hoe kunnen we dan toch een rechtvaardig leven leiden? Now the answer is very clear in scripture. En in de schrift is het antwoord daarvoor heel duidelijk. In Romans chapter 8 and verse 14. En in Romeinen 8 en vers 14. For as many as are led by the Spirit of God, these are sons of God. Romeinen 8 vers 14. Want allen die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods. So what's the alternative to keeping a set of rules? Wat is het alternatief met betrekking tot een stel regels te houden? To be led by the Holy Spirit. Geleid te worden door de Heilige Geest. And you see, we come back to being dependent. En je bent dan terug op het punt, ik ben afhankelijk. We cannot do it by ourselves. We kunnen het zelf niet doen. We are dependent on the Holy Spirit. We zijn afhankelijk van de Heilige Geest. Now, every one of us has to choose. En ieder van ons moet daarin een keuze maken. Do I want to keep a set of rules? Wil ik een stel regels gaan houden? In order to be righteous? Om rechtvaardig te zijn? Or do I want to be led by the Holy Spirit? Of wil ik geleid worden door de Heilige Geest? And these two are mutually exclusive. En deze twee zaken zijn wederzijds exclusief. De een sluit de ander buiten. You cannot have both. Je kunt beide niet hebben. So you have to make your mind up. Dus je moet een beslissing nemen. And one of my aims this morning is to make you make your mind up. En een van mijn doelstellingen vanochtend is u te brengen om die beslissing te nemen. Some people don't want to have to make their minds up. En maar sommige mensen willen liever geen beslissing nemen. But I'm not going to leave you comfortable. Maar ik ga je daarin niet comfortabel achterlaten. Now turn to Galatians chapter 5. Ga met me mee naar Galaten hoofdstuk 5. And read verses 16, 17 and 18. En ga met mij lezen vers 16, 17 en 18. I say then, walk in the Spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh. Dit bedoel ik, wandel door de geest en voldoet niet aan de begeerte van het vlees. So how do you escape from the sinful lusts of your carnal nature? Dus hoe ontsnap ik aan de begeerten van het vlees? Not by a set of rules. Niet door een stel regels. In fact, I'll tell you this. Ik zal u dit zeggen. If you try to use a set of rules. Als u een stel regels gaat gebruiken. To keep you from sinning. Om u te weerhouden van zondigen. The more you try, the more you'll sin. Hoeveel te meer u het zult proberen, hoeveel te meer u zult zondigen. Take the example of lust. Neem eens het voorbeeld van lust. You might be the only person here this morning who has a problem with lust. Misschien bent u de enigste persoon hier vanochtend die een probleem heeft met lust. So you make up your mind, I won't lust. Dus u gaat een beslissing nemen in uw gedachten, ik zal geen lust meer hebben. I won't entertain those impure thoughts. Ik ga niet langer die verkeerde gedachten daar laten zijn. I won't let my eyes go astray. Ik zal mijn ogen niet laten ronddwalen. I'll really keep this rule. Ik zal deze regel gaan houden. And you know what happens? En weet u wat er gebeurt? The more you focus on the rule, the more you focus on your lust. Hoe meer je aandacht richt op die regel, hoe meer je last hebt met lust. The more you emphasize the rule, the more power lust has. Hoeveel te meer nadruk je legt op de regel, hoeveel te meer problemen je zult hebben met lust. So Paul says, what is the answer? En Paulus zegt, wat is dan het antwoord? Walk in the Spirit. Wandel in de geest. It's not a negative answer. Dat is geen negatief antwoord. It's not to stop doing certain things. Het betekent niet dat je sommige dingen niet meer doet. It's to walk in the Holy Spirit. Maar hij zegt, wandelen door de Heilige Geest. And then in verse 17. En dan in vers 17. He says, for the flesh, the carnal nature, lusts against the spirit, and the spirit against the flesh, and these are contrary to one another, so that you do not do the things that you wish. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest, en dat van de geest tegen het vlees, want deze staan tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. The carnal nature is in opposition to God. De vleeselijke natuur is in oppositie tegenover God. The more you rely on it, the greater becomes your opposition to God. Hoeveel te meer u daarop vertrouwt, hoe groter uw oppositie tegenover God gaat worden. And so you are not able to do the things you want. Dus u kunt niet maar doen wat u maar wenst. You make up your mind, I'm really going to be pure. U denkt, ik zal echt rein gaan leven. I'm not going to indulge in lustful thoughts. Ik ga niet meer langer bezig zijn met onreine, lustvolle gedachten. And the harder you try, the more you're dominated by it. En hoe harder je dat probeert, hoe meer je daardoor gedomineerd gaat worden. How do I know? Hoe weet ik het? Because I tried. Want ik heb het geprobeerd. I have proved all of this true in my own experience. Ik heb dit alles waar bevonden in mijn eigen ervaring. I am not offering you a theory. Ik bied u geen theorie aan. I'm speaking of something that I have proved works in my own experience. Ik spreek over iets waarvan ik in mijn eigen ervaring het bewijs heb gezien dat het werkt. Now we go on to verse 18. We gaan naar vers 18. And this is the alternative. En dat is het alternatief. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Indien gij u echter door de geest laat leiden, dan zijt gij niet onder de wet. So you have the choice. De keuze is aan u. You can be led by the Spirit. Geleid te worden door de geest. Then you're not under law. Dan bent u niet onder de wet. Or you can be under law. Of je bent onder de wet. And you're not led by the Holy Spirit. En je zult niet geleid worden door de Heilige Geest. You see, I'm confronting you with a decision. Ik confronteer u met een beslissing. And many of you have never faced this decision. En velen van u hebben die beslissing nog nooit recht in de ogen gezien. Because your idea of Christianity is a set of rules. Want uw idee van de christenheid is een stel regels. A set of church rules. Kerkregels. It's not correct. En dat is niet correct. I remember once talking to an audience about the same size as this one. Ik sprak een keer tot een groep mensen, ongeveer net zoveel als hier vandaag. And they were most of them professing Christians. En de meeste van hen waren belijdende christenen. And I said quite casually. En ik zei heel tussendoor. Of course Christianity is not a set of rules. Ik zeg natuurlijk het christenheid is geen stel regels. And I looked at their faces. En ik keek naar hun gezichten. And I realized they were astonished. En ik zag opeens, ze waren verbaasd. In fact, they would have been less astonished if I'd said God is dead. Ze waren minder verbaasd geweest als ik gezegd had God is dood.